ślad. Jeden drugiego oskarża, kto tu jest winien, że nie zbudziłeś się na czas. Nie zostało ci nic, tylko nowy zapas. Dałeś się nabrać, o, nie pierwszy raz i nie ostatni chyba. Co powiesz, kiedy w końcu wstaniesz? Gdy krzyk nad ranem cię obudzi. Będą małpy zamiast ludzi. Będą jeszcze informacji, służby porządkowe przestały panować nad sytuacją w mieście. Ostatni kwadrans przyniósł kolejną sensacyjną wiadomość. Szeryf nadal pozostaje w stanie śmiałczki. Nic nie wskazuje na to, że sytuacja ta może ulec zmianie w najbliższym czasie. Szeryfie, pobudź się. Dla fanów Władek, Max, Golonko.